ग्रहण मिथक और यथार्थ पांचवा भाग। ग्रहण यदि सुबह के प्रहर में हैं तो रोग फैलेंगे। सुबह का प्रहर एलार्म की तरफ है। 14वां दिन एलार्म पर है। सीमांतु एक एमांतु है, दूसरा हिस्सा अक्कद की तरफ है। यदि कोई ग्रहण सुबह के वक्त घटित होता है और पूरे प्रहर टिकता है, साथ ही उत्तरी हवा बहती है, तो उसे देखने वाला बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि ग्रहण प्रथम दिशा से आरंभ होता है और दूसरी दिशा में टिकता है तो एलार्म का विनाश होगा, गुति अक्कद नहीं पहुंचेगा। जब ग्रहण दूसरी दिशा में शुरू होकर वहां टिकता है, देवता देश पर कृपा करेंगे। जब ग्रहण सीमांतु के उत्तर में होगा तब बाढ़ आएगी। जो विवरण ज़्यादा विस्तृत थे उनमें राजाओं को यह चेतावनी भी दी जाती थी कि किसी युद्ध विशेष में उनकी क्या स्थिति होगी, किस भौगोलिक दिशा में युद्ध करने पर उनकी विजय होगी इत्यादि। इस तरह के विवरण का तत्कालीन फलित ज्योतिषियों और राजाओं के लिए काफ़ी महत्व होता था। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में खगोलशास्त्र और फलित ज्योतिष दो अलग विधाएं नहीं थी, दोनों का अध्ययन साथ साथ किया जाता था। हमारा लक्ष्य इनमें से खगोलशास्त्र को अलग करना और इस बात का युक्तिसंगत कारण तलाशना है कि कुछ रिवाजों ने किस तरह फलित ज्योतिष का रूप ले लिया। इस तरह के विवरणों से यह पता चलता है कि उन दिनों ग्रहण का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाता था। बेबीलोन वासियों ने ईसाई पूर्व 7वीं सदी से पहले ही ग्रहणों की भविष्यवाणी करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उदाहरण स्वरूप टॉमसन ने लिखा है, 14वें दिन एक ग्रहण होगा, यह एलम और अमरों के लिए अनिष्टकारक है लेकिन राजा के लिए शुभ है, यह शुक्र के बिना नजर आएगा। हे मेरे राजा, मैं तुम्हें कहता हूँ एक ग्रहण लगेगा। जिस दिन ग्रहण लगा उस दिन आकाश में बादल छाए थे, इस कारण ग्रहण नजर नहीं आया। इसका कारण बताया गया, असुर के अधिष्ठाता देवता ने जान लिया कि देश को कोई खतरा नहीं है और इसके राजा ने क्षितिज पर बादलों का पर्दा लगा दिया, जिससे राजा या उसकी प्रजा को अनावश्यक कष्ट ना हो। यह व्याख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय राजा बीमार था और मिस्र में एक विफल सैनिक अभियान से लौटा था। खल्दिया वासियों के अनुसार चंद्रग्रहण का होना इस बात का सूचक है कि चंद्रमा नाराज है, परिणाम स्वरूप बीमारियां होंगी, अकाल पड़ेगा, युद्ध होगा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ग्रहण देखने वालों को इन विपत्तियों का सामना करना पड़ता, इसलिए लोगों को ग्रहण काल में घरों में ही रहने का निर्देश दिया गया।